Natasha Gibbs. Een gevechtspauze van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds zou meer hulp aan het ondervoeden Gaza mogelijk moeten maken. Maar de aanvallen gaan gewoon door. Hoe staat het er inmiddels voor met de medische hulp? Dat hoor je zo in de Nieuws-BV. Maar nu eerst. De eerste hoorzitting in de Tweede Kamer is voorbij. Meer daarover in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Deze week komen alle kandidaat, ministers en staatssecretarissen langs in de Tweede Kamer voor een soort sollicitatiegesprek voor hun nieuwe baan. Dat nieuwe proces rondom een kabinetsformatie moet zorgen voor meer transparantie. En er is een kans om de kandidaat ook wat meer persoonlijk te leren kennen. Politiek verslaggever Roel Bolsius, nou, dat is de eerste keer met die hoorzittingen. Wat voor indruk geeft dat? Nou, inderdaad dat je de bewindspersonen beter leert kennen. Deze hoorzittingen kunnen de benoeming niet meer tegenhouden. In ieder geval de Kamerleden kunnen dat niet doen. Maar je leert de bewindspersonen wel beter kennen. Vanochtend hadden we Judith Uitermark. Die wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Eddy van Marem, die wordt staatssecretaris voor het herstel van Groningen. En Tsolt Sabot, staatssecretaris Digitale Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor het grote publiek zijn ze nog niet zo bekend. En normaal gesproken leer je ze ook niet kennen in het debat, omdat het dan gelijk over de inhoud gaat. En dan leer je ze beter kennen via de krant of de radio of de televisie, wie ze dan zijn en waar ze vandaan komen. En nu konden ze zichzelf presenteren aan de Kamerleden van hun beleidsterrein in de Tweede Kamer en als eerste Uitermark van NSC. Ik ben jarenlang rechter geweest, heb honderden mensen gesproken, verhalen gehoord. Ik werkte in alle afdelingen van de rechtbank en werd ook officier van justitie. Ik deed ook nog extra ervaring op bij de Raad voor de Kinderbescherming en stond daar midden in de moeilijke uitvoeringspraktijk rondom kwetsbare kinderen. Na mijn militaire dienst, waar ik geblesseerd geraakt ben, kreeg ik de gelegenheid om muskelrattenbestrijder te worden. Een droombaan. Tot 2005 heb ik dat met veel plezier kunnen doen, dat werk. Totdat mijn knieën roet in het eten geworden. Nou, op cv zet je ook altijd van wat je hobby's zijn. Ik hou ontzettend van racefietsen. En ik ben heel erg geïnteresseerd in wat alles maar gebeurt rond drones. Ik ben zelf de eerste Nederlander, dat vind ik altijd leuk om te vertellen, en een van de eerste mensen in de wereld die een autonome drone heeft gevlogen. Dat is een drone zonder stuur, zonder rem en alleen een iPad die zegt waar je heen gaat. Ja, dat is natuurlijk Sabot, de nieuwe staatssecretaris van Digitale Zaken en Koninkrijksrelaties. Ja, en zo leer je ze allemaal net iets beter kennen alvast. Ja, muskusrattenbestrijder. Ik wist het niet. Ging het eigenlijk alleen over het privéleven van de kandidaten? Nee, zeker niet. Na hun introductie mochten de Kamerleden vragen stellen. Het hoofdlijnenakkoord moet natuurlijk nog wel worden uitgewerkt. Dus op heel veel vragen konden ze nog geen gedetailleerd antwoord geven. Maar je kon alvast wel zien wat hun visie gaat zijn. En al deze bewindspersonen die willen de relatie tussen de overheid en de burger gaan verbeteren. Maar het ging ook over de coalitie zelf en dan vooral over de samenwerking met de PVV. Bijvoorbeeld over uitspraken en standpunten die Wilders en anderen die in het kabinet komen voor de PVV in het verleden hebben gedaan of hebben ingenomen. Die vragen werden vooral aan Uitermarkt gesteld, omdat zij oud-rechter is en omdat zij namens NSC in het kabinet gaat. En die partij heeft natuurlijk bij de verkiezingen gehamerd op de grondrechten en de rechtsstaat. En dit is haar antwoord. Over uitspraken uit het verleden ga ik nu vanuit mijn rol en positie hier geen waardeoordeel uitspreken, maar ik zeg er wel iets anders belangrijks bij. Als u goed heeft gelezen de 7 punten in de rechtsstaatverklaring, dan wordt ook de islam gewoon gezien als een godsdienst. En dat betekent ook dat daar de godsdienstvrijheid bij hoort en alle grondrechten die daarbij horen. Ik zie ook in het hoofdlijnenakkoord dat er staat dat we daadkrachtig zullen optreden tegen antisemitisme, tegen discriminatie, tegen racisme, maar ook tegen moslimhaat. Dus mijn antwoord aan u is, laten we ook kijken naar de dingen die hier positief staan. Ja, dat was niet een antwoord dat vragensteller Ergin van Denk echt erg bevredigde, maar hij moest het wel ermee doen, want het is geen debat, dus hij mocht geen vervolgvraag meer stellen. Dan even verder naar het lijstje kijken. Wie komen er vanmiddag? Ja, in ieder geval Mona Keijzer. Die was jarenlang Kamerlid en staatssecretaris voor het CDA. Ze is nu Kamerlid van de BBB. Zij wordt minister van het nieuwe ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja, en zo wordt de lijst van bewindspersonen en de verschillende departementen de komende dagen afgewerkt. En woensdag zal dan de laatste hoorzitting zijn. En dan op 2 juli de beëdiging van het nieuwe kabinet. Roel Bolsius in Den Haag. De vaccinatiegraad onder kinderen vanaf 9 jaar is vorig jaar verder gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, schrijft het RIVM. Het aantal baby's en peuters dat werd gevaccineerd bleef ongeveer gelijk, meldt het instituut. Dat is eigenlijk heel erg goed nieuws, want we hebben natuurlijk wel kleine clusters van mazelen en veel kinkhoest op het moment. Dus ik denk dat dat eigenlijk goed nieuws voor de kinderen is. en de ouders. Maar voor de tieners inderdaad daalt die vaccinatiegraad door. En ja, daar maken we ons wel zorgen over. En ook demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid noemt die daling zorgelijk. De RIVM zegt dat er meer onderzoek nodig is naar de oorzaak. Van de vier grote steden is de vaccinatiegraad in Rotterdam het laagst. Israël heeft vannacht en vanmorgen opnieuw vluchtelingenkampen in Gaza gebombardeerd, melden Reuters en Al Jazeera. In centraal Gaza kwamen 2 Palestijnen om het leven. In andere kampen worden onder vuur genomen met tanks. Niemand hoeft voor de strafrechter te komen voor het doodschieten van de wolf, zegt het OM. De wolf beet vorig jaar juli in Drenthe een aantal schapen dood en hij beet de schapenhouder. Het besluit dat een agent de wolf mocht doodschieten was een bestuurlijk besluit, niet strafrechtelijks, zegt het OM. Poetin is op staatsbezoek in Vietnam. De Russische president wil de banden aanhalen met oude communistische partners in Azië. Afgelopen dagen was Poetin in Noord-Korea bij Kim Jong-un. De verzekeraar Nationale Nederlanden komt met een eigen betaalrekening voor particulieren en gaat daarmee de concurrentie aan met banken als ING en Rabo. Het bedrijf biedt pensioen- en beleggingsproducten aan op dit moment en NN heeft al meer dan 1 miljoen Nederlanders als klant. Het NOS-journaal. De verkoop van Tennet in Duitsland aan de overheid gaat niet door. Tennet is beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en van een groot deel van het Duitse net. Dat bedrijf is helemaal in handen van de Nederlandse overheid. Duitsland ziet dus af van de verkoop, zegt economieverslaggever Rob Koster. De Duitse overheid wilde meer grip op de eigen energieinfrastructuur en de Nederlandse overheid zag op tegen de miljarden investeringen die nodig zijn voor versterking van het Duitse hoogspanningsnet. Nu de onderhandelingen mislukt zijn, wordt gekeken of Tennet Duitsland naar de beurs kan of dat er een commerciële koper gevonden kan worden. En nu de verkoop aan de Duitse overheid niet doorgaat, zit de Nederlandse overheid met een onmiddellijke tegenvaller van ruim 1,5 miljard euro. Anna van der Breggen keert na 3 jaar terug in het wielerpeloton. Eind 2021 besloot de inmiddels 34-jarige Van der Breggen dat ze ging stoppen. Maar vanaf volgend jaar stapt ze dus weer op de fiets. Wielercommentator Andries Lamen, dat is verrassend. Nou, absoluut. Hoe de terugkeer uitpakt is natuurlijk nog maar de vraag. Maar dit nieuws is op zich al sensationeel te noemen. 3 jaar ertussenuit geweest. In die tussentijd heeft niets op een comeback gewezen. Maar Van der Breggen bleef wel in het wielrennen. Ze is eigenlijk heeft vlekkeloos de overstap gemaakt van renster naar ploegleider binnen SD-Works. De ploeg waar ze nu dus ook weer renster zal worden vanaf 1 januari. Ja, en toen ze stopte had ze eigenlijk een complete erelijst. Alles gewonnen wat er te winnen viel. Olympisch kampioen, meervoudig wereldkampioen. Maar in de tussentijd is het wielrennen behoorlijk veranderd. Er is tegenwoordig een Tour de France voor vrouwen. En ja, ze heeft dus besloten om het nog maar eens te gaan proberen. Ja, dat is 3 jaar gestopt, zeg maar. En kennelijk voelt ze zich goed. Wat kunnen we van Van der Breggen verwachten? Ja, dat is natuurlijk een vraagteken. Maar de belangrijkste indicatie komt dus vanuit de ploeg waar ze de afgelopen jaren als trainer, als ploegleider werkte. Ze is ook de trainer van Demi Vollering. Nou, dat is wel potentieel saillant, want Vollering gaat vertrekken naar een andere ploeg. En zal het dus volgend jaar wel eens kunnen gaan opnemen tegen haar huidige trainer. In het verleden had Van der Breggen vooral duels met Annemiek van Vleuten. Die is inmiddels gestopt. Maar ja, we zouden dat dus zomaar eens volgend jaar Vollering en Van der Breggen met elkaar in de strijd kunnen zien. Ja, en op de trainingskampen van SD-Works, dan bleek dat Van der Breggen, als ze dan toch maar mee op de fiets stapte, dat ze eigenlijk heel goed mee kon komen. En soms eigenlijk het haar eigen kopvrouwen wel heel erg lastig maakte. Ze heeft ook nog wel wat wedstrijden gereden de afgelopen tijd. Maar dat is dan ja, toch een beetje onder het mom van hobbyist, recreant. En dat gaat ze straks als professioneel wielrenster weer doen. Het wielrennen is wel behoorlijk veranderd. Het niveau is in de breedte omhoog gegaan. Dus ja, of we er meteen vanuit kunnen gaan dat Van der Breggen gaat domineren, dat niet. Maar het is een uniek talent. En ja, het is mooi, want dan krijgen we straks weer 2 grote namen. Vos, die zit nog altijd op de fiets, Marianne Vos en Van der Breggen. En dan dus Demi Vollering. Mooi nieuws, Andries Lamen, dankjewel. Het is 9:09, u krijgt het weer nog. Het is in het noorden nog een beetje zon. Verder is er meer bewolking, er is toenemende kans op een onweersbui. En het wordt 18 tot 22 graden vandaag. Ook morgen wat buien en 18 tot 24 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar lange files met de meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je nog vast tussen Meersen en Eurmond. Na een ongeluk is de weg wel net weer vrijgegeven daar. Maar er staat nog een flinke file van 7 kilometer met veel oponthoud. Langzaam maar zeker wordt die file nu korter. Op de A76 van Geleen naar Heerlen sta je 10 minuten vast voor de Duitse grens door controles daar. En op de A59 vanuit Den Bosch staat file voor Raamsdonksveer. Er staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is een kwartier. Ster. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Ongelovig zijn als Marokkaan zou genormaliseerd moeten worden, concludeert antropoloog Lena Richter na onderzoek. Hoe zijn de ervaringen daarmee? Dat vraag ik na 12:30 aan zowel Lena als Mohad Elskiar, die worstelt met zijn religie. Maar nu eerst naar de gevechtspauze in Gaza. De Nieuws BV. De Verenigde Naties waarschuwen voor een verloren generatie in Gaza door een tekort aan voeding en medische hulp. En dat ondanks dit nieuws van afgelopen zondag. Het Israëlische leger heeft een gevechtspauze aangekondigd voor een klein deel in de zuidelijke Gaza-strook. Dagelijkse pauze tussen 8:00 ochtends en 7:00 avonds moet ertoe leiden dat er meer hulp het gebied in kan. Ja, ik ga hierover doorpraten met huisarts Shakib Sana, die betrokken is bij het artsencollectief Medisch Hulp Gaza en al vaker bij ons te gast was om over de situatie daar te praten. Shakib, fijn dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Ja. Nou, heb jij dagelijks contact met artsen in Gaza? Hebben die artsen al gemerkt dat er meer hulpgoederen binnen zijn gekomen? Nee. Daar kan ik heel kort over zijn. We hebben ook daar natuurlijk, we hoopten wel dat er in, als een gevechtpauze is, los van overstaken het vuur of welke kant in de politiek je ook staat, maar als hulpverlener wil je graag dat er een hulp die kant op kan gaan. Ook als het mondjesmaat is. Maar het liefst wil jij gewoon dat die honderden vrachtwagens per dag naar binnen kunnen. Om al die hulp te geven. Maar ik heb ook contact gehad. Vanochtend heb ik ook contact gehad met de collega's daar. En ze zeggen, nee, we merken daar niks van. Er zijn gewoon de bombardementen gaan door en de hulp komt niet deze kant op. En waarbij niet alleen maar de medische hulp is, maar ook de voedselnood wat daar aanwezig is. En ook nu zeker ook ondervoeding is een groot probleem, maar ook infectieziekten wat om zich heen grijpt. Juist. Dus eigenlijk zitten we met dezelfde situatie waarbij hulpgoederen aan de grens gewoon tegen worden gehouden, als ik jou goed begrijp. Tegenwoordig, in ieder geval, ze worden niet doorgelaten. Dat is denk ik het probleem. Zeg maar, je kunt semantische discussie tegenwoordig laten niet doorgelaten. Maar dat is inderdaad de impact wat er uiteindelijk is. Ja. En we horen ook dat er best wel veel restricties zijn op de goederen die naar binnen mogen. En dat is natuurlijk een verhaal van eigenlijk al maanden wat aanwezig is. En nu door het afsluiting van grensovergang Rafah, wat eigenlijk de grootste was. En dan is een probleem alleen maar groter. Er zijn natuurlijk ook nog andere grensovergangen die open zijn. Maar er zijn 1 niet zo groot als Rafah. En 2, binnen Gaza zelf is er vervoer infrastructuur natuurlijk ook niet vanzelfsprekend. Nee, omdat de infrastructuur dat niet toelaat. Infrastructuur niet toelaat, zeg maar, zijn ook checkpoints. En ik heb contact met een collega die in Al-Mawasi zit. Dat is die vluchtelingkamp inmiddels geworden. En zij vertellen ook dat er waren een paar duizend inwoners misschien voorheen, maar er zijn nu gewoon echt 100.000 mensen daar. En de faciliteiten zijn helemaal niet toereikend. Mm. Het zijn allemaal mensen die ondervoed zijn of gewond zijn. Kijk, de echte gewonde mensen die kunnen ook door een ziekenhuis behandeld worden. Maar ik kan me voorstellen, als je longontsteking hebt of je hebt diarree of andere klachten of geelzucht, wat op dit moment hoogtij viert, dat niet zo heel erg hoog in de triagelijst staat van de behandeling. En dat maakt dat die mensen eigenlijk geen zorg hebben. Juist. Nou, kunnen we dan stellen, Shakib, dat met de pauze van de Israëlische aanval op dit moment de ernst van de hulpcrisis wordt erkend dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij... er is geen enkel een weldenkend organisatie en een gerenommeerd organisatie over, denk ik op dit moment, de wereld die zegt er is sprake van crisis. Nee. De term catastrofe, crisis, medische nood, dat hongersnood, kunnen we gewoon zo allemaal zeggen. Gewoon zeggen. Ik denk dat gewoon vanuit de VN, WHO, nu maar wat, al die organisaties hebben gezegd. Omdat nu, denk ik, die fase zijn we al voorbij. Mm-hmm. En op het moment dat je zegt, oké, er moet een gevechtspauze komen om spullen door te laten, ja, dan betekent ook wel dat er ook een erkenning is dat er in op zijn minst spullen aan de andere kant nodig zijn. Juist. Ja, maar stemt deze pauze jou dan hoopvol? Als arts? Ik denk aan als je aan iemand die in de woestijn ligt en erg dorst heeft, een druppel water zal ook goed zijn. Maar je weet een druppel water niet voldoende voor je is. Mm. En dat is wel, denk ik, voor heel veel mensen ook wel een hoop geweest. Dat er wellicht toch iets zal opengaan. Los van, nogmaals, vanuit de politiek kant gezien. Maar er zal nog lang niet voldoende zijn. Dan zal de situatie niet nog catastrofaal worden. Maar zelfs dat is niet mogelijk op dit moment. En wat de collega's daar zeggen, ja, maar daar zien wij gewoon niks van. Of de nood is zo hoog dat die kleine gevechtspauzes zeker niet kunnen opwegen tegen het dichte grensovergang. Nee, een druppel water is dus niet voldoende. Er moet er echt emmers, trucks met water eigenlijk heen, om het zo maar te zeggen. Zeker. Waar is vooral tekort aan als het gaat om medische hulp in Gaza? Wound packages, wat heel veel collega's zeggen, ook gewoon verbandmiddelen. Heel veel tekort aan anesthetica. Dus eigenlijk verdovingmiddelen. Er zijn heel veel amputaties worden gedaan, operaties worden gedaan. Daar verhalen gewoon schrikbarende verhalen ook over gehoord en gelezen. Er amputaties zonder verdoving of de vrouw die moeten bevallen zonder verdoving. En daarnaast ook antibiotica. En we hebben een lijst van wat de geprioriteerde lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie is. En daar is eigenlijk tekort aan alles. Maar met name ook de levensreddende medicijnen. Maar ook dat er ook geen faciliteiten zijn. Dus ook geen, als je het hebt over hechtmaterialen, antibiotica, en waarbij ook bijvoorbeeld ORS. ORS is een simpel middel die je ook bij kruidvat kunt krijgen, maar daar natuurlijk erg belangrijk is. Als je uitgedroogd bent bijvoorbeeld. Uitgedroogd bent. Ja. Maar ook dat infrastructuur, als je het hebt over vieze water, dat ook heel erg is. En misschien nog belangrijker wat we vaak vergeten, de psychische toestand van de mensen daar, volwassenen, maar met name ook van de kinderen daar. En ik denk dat is echt iets wat een... ze hebben het gehad over verloren generatie. Dus als je een verloren generatie hebt, niet alleen maar lichamelijk. Mm-hmm. Je weet ook van het onderzoek van professor Tessa Rosenboom, ja, wat een hongerwinter met je doet. Dus de generatie is al verloren, maar dan ook in psychische zin. Ja, dus de Verenigde Naties inderdaad, die dat ook al bevestigde, dat er sprake is van een verloren generatie. Aan wat voor trauma's moet ik dan denken? Psychische problemen? Gestoorde rouwverwerking, je hebt die ouders verloren en dan ga je weer een ouder verliezen. Of je hebt een kind verloren en dan heb je nu de lijst van kinderen die je verloren hebt. En er was ook een laatste in berekening geweest. Er zijn duizenden en duizenden Palestijnen die meer dan 25 familieleden verloren hebben. Mm. En een Palestijnse student uit Gaza die we hier kennen, studeert aan de Erasmus Universiteit, hij heeft inmiddels meer dan 40 familieleden verloren. Maar dat is de trauma die je natuurlijk, hoe ga je dat verwerken? Maar daarnaast ook voor de, met name ook zorg voor de kinderen, dat die ook wees opgevoed wees gaan groeien, maar het is ook die niet de juiste medische zorg hebben. En voor hen zullen die trauma nooit vergeten. Maar hoe zouden zij deze trauma ook een plek kunnen geven? Yes, ja, dat is een mentale toestand. Dan is er ook sprake van het afsterven van hersencellen door ondervoeding. Daar zijn ook rapporten over verschenen. Ook in het journaal is daar een bericht over verschenen. Hoe verhoudt zich dat dan in deze hele situatie? Ja, ik denk dat je het hebt ook over... ik denk dat zou ik echt iedereen aanraden om naar het onderzoek van professor Tessa Rosenboom te kijken naar hongerwinter. Dat was een hongerwinter. Dat was een één seizoen wat we hadden. Maar we hebben het inmiddels eigenlijk over hongerherfst geweest. Hongerwinter, hongerlente. En nu gaan wij nou richting de hongerzomer. Dus ik denk dat is belangrijk dat wij beseffen van kijk, het gaan zijn 40.000 mensen overleden daar op dit moment gedood. En ik zou zeggen, maar de Er zijn ook een andere grote ramp in de wereld, dat klopt ook. Maar de proporties van de ramp wat we nu in Gaza hebben, die is vrij groot. Mm. En de hoofd van Artsen zonder Grenzen in Nederland die zegt, op het moment dat wij 70.000 gewonden, wat we nu zijn korte tijd, als dat Nederland zou overspoelen, dan gaat de Nederlandse gezondheidszorg eigenlijk helemaal instorten. Daar ben je niet op, capaciteit hebben niet voor. Denk aan de coronaperiode, om goede vergelijking te geven, waren 2000, max 2000 IC-bedden. Omdat die getal daarboven kwam en dreiging groter was, zijn wij bijna anderhalf jaar lang lockdown geweest. Omdat wij niet aankonden. Nou, dat en een niet goed functionerende ziekenhuis wat gebombardeerd was, en een gebied wat eigenlijk al 20 jaar onder embargo zat, nou, daar is dit catastrofe van ontstaan. Ja. Je noemt Artsen zonder Grenzen. Zijn er eigenlijk wel genoeg artsen en verpleegkundigen op dit moment om patiënten te helpen daar in Gaza? Ook als ze zijn, zijn ze inmiddels enorm uitgeput. Want daaruit komen, dat is gewoon al heel erg lastig. Mm-hmm. En nu naar binnen gaan, ook weer Rafa, dat is gewoon helemaal lastig op dit moment. En vaak zelf misschien ook kampen met rouw en allerlei verliezen. Ik heb contact gehad met een chirurg uit Gaza. En ik zei van oké, we zijn Nederlandse huisartsen. Vraagt ook van oké, hoe doe jij het, collega? En zijn collega's die zeggen, we doen ons werk, maar op het moment dat wij, when we are in the restrooms, als we alleen zijn of in de kamer, dan gaan we huilen. En dat zeggen mannen die eigenlijk een heel veel gewend zijn. Ze doen ook heel veel, ze wonen praktisch in het ziekenhuis. Maar ze zeggen ook tegen een vreemde en collega uit een ander deel van de wereld, we huilen. Of om zelf de trauma's die ze zien. De dokter met wie wij inmiddels contact hebben in Al-Mawasi, die heeft inmiddels zelf ook hepatitis opgelopen. Dus een leverontsteking door een vervuild water of vervuild voeding. Nou, hij is zelf ziek, maar aan de andere kant wil hij ook graag anderen helpen. Nee. Dus ook als die collega's er zijn, en ze kunnen ook niet van ene plek makkelijk weer naar een andere plek gaan. Ja. Nu is de organisatie waar jij druk mee bezig bent, hè, Medische Hulp Gaza, allerlei spullen aan het inzamelen, medische spullen. Hoe verloopt dat? Dat is Medische Hulp Gaza. En onder andere ook met Kemal Arslantash, een aantal keer ook met hem hier geweest, de crisismanager. En ook heel veel andere collega's die zich ook daarvoor inzetten. En ons doel is echt mede op verzoek van de collega's daar, we hebben gewoon hier spullen nodig. En gericht op basis van de lijst die wij gekregen hebben, zoeken wij spullen. Maar inmiddels zijn we heel veel gulle donaties gehad. En nu is de grootste obstakel is om de spullen die ik vanaf hier, kunnen we ook in Cairo binnenkrijgen, maar dan vanaf Cairo dat die spullen de Gaza in moeten gaan. Ja, want dat is natuurlijk de grootste uitdaging. Precies, en dat zijn wij ook aan het uitzoeken. Ja. Via een grotere organisatie wordt wat lastiger. Maar er zijn wel wegen via kleinere lokale NGO's dat het wel gaat lukken. Mm. Maar zoals het ook in het bericht van NOS gisteren ook gelezen heeft, het is niet zo dat er helemaal niks naar binnen gaat. Maar dat is ongeveer 70-80% minder dan wat het nodig is. En je wil altijd die niche pakken om te kijken hoe kan ik die spullen wel, wellicht in kleinere hoeveelheden, toch daar binnen kunnen krijgen. Juist. Een van de mensen die gehoor heeft gegeven aan inzamelingsoproep is huisarts Henk Hogervorst uit Hellevoetsluis. Goedemiddag, Henk. Goedemiddag, Natasja. Ja. Hey Henk, vertel eventjes, hoe ben jij bij deze actie voor Gaza betrokken geraakt? Nou, wij gaan met pensioen bij 1 juli, dus eind volgende week. De praktijk die mijn vrouw en ik samen aan huis hebben stopt. En wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat onze patiënten worden overgenomen door 3 bestaande praktijken. Dus wij blijven met onze praktijk aan huis met alle inventaris achter. Zo. Wij zochten naar een goede bestemming. En ik wist dat Shakib heel erg met Gaza betrokken was. En mijn vrouw zei, Gaza, wij zien de nieuwsberichten en de afschuwelijke medische situatie waar de mensen verkeren. Zou dat een mogelijkheid zijn dat ik contact met Shakib opgenomen? Ja, mooi. Shakib, als ik dit hoor, hoe bijzonder is het eigenlijk dat een huisarts die met pensioen gaat zijn hele inboedel eigenlijk doneert? Dat is heel bijzonder. Ik kreeg een kippenvel van. En ik was ook, Henk heeft op de dag gebeld, dat weet Henk niet, wanneer wij eigenlijk echt een beetje een soort een diepe verdriet zaten. Van oké, okay, er is alles is dichtgaan. Er moeten spullen die kant op, maar het lukt niet. En collega's waren ook echt met wanhoop daar. En op dat moment belde die ochtend in de auto naar werk reed. En Henk belde. Ik wilde doneren. En het was echt een moment wanneer je stil bent, wanneer je kippenvel krijgt. En er zijn ook, dat zijn de lichtpunten die we nu hebben. De afgelopen maanden is het lastig om over het onderwerp te praten, maar een collega die zegt, ook als ik niet erg vocaal ben, maar ik zie de leed van mijn collega's daar en ik wil aan mijn spullen een goede bestemming geven. Mm. Ja, dat is echt bijzonder bewonderingswaardig en goed dat hij ook hier een aandacht over krijgt. Ja. Henk, wat voor spullen heb je zoal dan te bieden in die hele inboedel? Nou, eigenlijk alles uit wat een huisartspraktijk te bieden heeft. Ja, help me even, want dat weet ik niet. Dat begint met bloeddrukmeters, thermometers, HB-meters, suikermeters, zuurstofmetertjes. We hebben een hele voorraad spuiten, naalden, verbandmiddelen, katheters, pincetten, scharen, hechtzetjes, maar ook onderzoeksbanken, sterilisators, stethoscopen, oogkijkers, oorkijkers. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een praktijk draaien te houden. Dan vergeet ik waarschijnlijk nog een heleboel dingen, maar alles over. Ja, te gek zeg. En Shakib, heb je al een bestemming? Je hebt al een bestemming, neem ik aan, voor de inventaris. Een dag of 2-3 geleden een collega zei, die arts waar ik het net over heb, en Alma Wasi, ik wil graag hier een huisartsenpost openen. Want ik zie nu al op dit moment ook met alles, alleen puur met mijn kennis, ik heb 70-80 patiënten per dag probeer ik te helpen. I want to open a GP-post here, zo'n huisartsenpost here. Dus we zijn bedacht, Henk heeft zijn spullen aangeboden en een collega daar wil een huispraktijk openen. En alle spullen die hij in de lijst stond vanuit Gaza, dat noemt Henk hier. En ook allemaal goede spullen, kwalitatief goede spullen die wij in Nederland hebben. En als we die twee dingen bij elkaar kunnen krijgen, dan hebben we denk ik een hele mooie verbinding met elkaar gemaakt. En daar doen we ook echt ons uiterste best voor. Maar ook oproep aan de Nederlandse overheid. Na 50 tinten rood is eindelijk de tijd om eigenlijk door te zetten, politiek gezien, om voor de grenzen te laten openen voor de medische zorg. Ja. Want zolang we dat niet doen, dan zijn we inderdaad ook bezig met druppel op de groeiende plaat. Maar mijn collega's zeggen ook uit Gaza, ook als wij weten dat er misschien weinig of niks binnenkomt, but we think we are not alone. Als jullie over ons praten, ook op deze manier, dat een collega helemaal ver van hier bij de zee ergens in Nederland zijn spullen aan ons geeft, dan geeft ons hoop dat jullie aan ons denken. Juist. Dat jullie ons niet vergeten zijn. Ja. Henk, denk jij dat er meer artsen zijn zoals jij hier in Nederland die zoiets soortgelijks zouden willen doen zoals jij? Ik mag hopen dat ze ook nu allemaal luisteren. En ze hoeft niet per se met pensioen te gaan om spullen te doneren, zou ik haar zeggen. Dus geef vooral. De nood is hoog, dat is heel erg duidelijk. En we hebben zoveel. Dus doneer, ja, alsjeblieft. Ja, mooi. Dankjewel. Huisarts Henk Hogevorst. En heel veel succes, Shakib Sana, met de inzamelingsactie van Medische Hulp Gaza. Als mensen luisteren, waar kunnen ze terecht? medischehulpgaza.nl. En daar staat heel veel informatie over. En dan daar medische middeleninzameling. En we hebben inmiddels ook, met apothekers hebben zich ook nu verzameld. En Pharma voor Gaza. En zij, met hen werken we ook samen. Want we gaan kijken hoe kunnen wij medicatie, dus niet hier, maar misschien een Cairo medicatie kunnen kopen. En dan ook naar Gaza kunnen sturen. Dus je ziet ook dat het samenwerken verband tussen de medici dat zich aan het verspreiden is. En daar zijn we gewoon ook blij mee. En het mag ook veel meer aandacht krijgen. Heel goed. Even ons op de hoogte houden. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, even iets heel anders. Onlangs was voetballer Memphis Depay het gesprek van de dag vanwege een witte hoofdband die hij tegenwoordig draagt op het veld. Dat heb je vast en zeker wel ergens in de media meegekregen. En je denkt dan misschien een witte hoofdband. Nou en? Ja, toch kreeg Memphis behoorlijk wat kritiek en verwensingen over zich heen vanwege zijn fashion statement. Wat is nou een functie van een haarband? Weet ik niet. Zou je moeten vragen. Ik was verrast, want ik had het niet gezien. Het is ook wel echt Depay, toch? Die houdt van zijn hoedjes en zijn kledingstijltje. Luister, vriend, je bent een team. Het gaat niet om jou. Als je een witte haarband omdoet als een soort van decoratie, als een soort van gadget, dan laat je zien dat je team gewoon minder belangrijk vindt dan je eigen onzinhandel. Hij deed hem niet op in de kleedkamer. Waarom doe je niet op in de kleedkamer? Maar net voordat ze die tunnel uitgaan. Precies. Dus, en ik vind dat walgelijk. En dan flikken die gasten uit. Zet weghorst er maar neer. Dan maken we maar minder goals. Het maakt me niet uit. Ik wil dit soort gasten niet in het Nederlands elftal. Sorry. Nou, maar Memphis zou Memphis niet zijn als hij zich daar niets van aantrekt. Samen met zijn goede vriend en artiest Akwasi heeft hij nu een nieuw nummer opgenomen genaamd Bedankt voor je mening. Naar eigen zeggen een knipoog naar alle zure reacties die hij over zich heen kreeg. Ik heb één ding, bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen, en dan mee te delen. Geef niks om je mening. Ik zie dit als lening. Want jij gebruikt mijn tijd en daar ben ik gestreed in. You better pay me. En soms is er meer gelijk dan je eigen gelijk. Maar vandaag niet. Vandaag heb ik eigenlijk schijt. Ja, en zo is het maar net. Mensen hebben altijd wel een mening. Dus doe en draag wat je wil. Naar alle waarschijnlijkheid overigens kun je het nummer morgen in zijn geheel beluisteren. Bedankt voor je mening. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuws BV. Hey, en stel hè, je reist door de ruimte en je wil ook wat cultuur en religie opsnuiven in de ruimte. Uit welk geloof kun je dan kiezen? Oh, dit is iets voor mij. Op Delta Centauri geloven ze dat we allemaal van sterrenstof zijn gemaakt en dat we na onze dood terugkeren als ster. Op Triangulum geloven ze dat alle mensen, dieren, planten en zelfs aliens allemaal een klein flatje God in zich dragen. En deze? Op de planeet Neutrium kies je op je 18e pas of je een jong of meisje wilt zijn. Of geen van tweeën. Oh, en deze planeet Kanye West? Daar eten ze de hele dag sushi en is rijk worden verplicht. Wow, zoveel godsdiensten. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Ja, religie speelt ook een centrale rol in de Marokkaanse cultuur. Maar hoe ziet je leven eruit als je Marokkaans bent, maar twijfelt aan je geloof? Gaan we het zo over hebben. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De eerste ronde van hoorzittingen in de Tweede Kamer zit erop. Drie nieuwe bewindslieden vertelden vanmorgen over hun loopbaan tot nu toe. En zometeen om 1 uur gaan de hoorzittingen verder. Te beginnen met kandidaat minister Mona Keijzer. Er komt geen strafzaak over het afschieten van een wolf. Vorig jaar juli werd een wolf doodgeschoten in Wapse in Drenthe omdat hij schapen en een schapenhouder had aangevallen. Dierenorganisaties deden aangifte, maar het Openbaar Ministerie ziet er geen strafzaak in. Klarna, Riverty en andere achterafbetaaldiensten verbeteren hun leeftijdscontroles. Jongeren wisten die controles vaak te omzeilen bij aankopen op internet. Voortaan wordt elke betaling gecontroleerd, meldt minister Van Leyenberg van Financiën. En Anna van der Breggen wordt weer profrenner. Op 1 januari keert ze terug in het peloton, melden bronnen aan de NOS. En Bianca Daming van de ANWB Verkeersinformatie. Hoe staat het op onze Nederlandse wegen? Op de meeste wegen kun je prima doorrijden, maar op de A59 niet. Vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder staat file. Vertraging is een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Heerlen heb je ook bijna een kwartier oponthoud voor de Duitse grens. Het is daar druk door grenscontroles in Duitsland. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. Terwijl het kabinet Circus Schoof de gemoederen weer flink bezig hield deze week, was het afgelopen dinsdag No Make-up Day. Een dag die is uitgeroepen door het blad Linda, waar onder andere Quinty Trustful, Soendos, Bridget Maasland en Linda de Mol make-uploos op de foto gingen. Linda had nog wel een soort trigger warning onder haar foto gezet met de tekst: schrok je en moest je 2 keer kijken? Maar de meeste mensen schrokken niet en vonden het juist een verademing om Linda eens zonder al die rouge op de cover te zien. Natuurlijk zouden vrouwen geen vrouwen zijn als er niet ook kritiek was, want hoe kwam het dat Linda wel eyeliner op haar ooglid had zitten? Hier werd meteen verantwoording over afgelegd met de mededeling dat het lijntje ooit op Linda's ogen was getatoeëerd. Nou, ik heb zelf bijna elke dag een no-make-up day, behalve uitgerekend afgelopen dinsdag, toen ik hier zat om over de wet betaalbare huur te praten. Toen had ik zo slecht geslapen dat ik mijn wallen had weggepoederd. Maar normaal gesproken doe ik nauwelijks make-up op. En dat scheelt tijd en geld en is beter voor het milieu. Ik weet dat niet elke vrouw de mazzel heeft met zo'n jonge huid als ik. En ik ken ook vrouwen die zo onzeker zijn over hun uiterlijk dat ze voor het ochtendgloren hun bed uitgaan om zich vervolgens op te maken en dan weer naast hun man gaan liggen en eruit zien alsof ze naar een gala zijn geweest. Zodat hij niet zo schrikt als hij haar gezicht ziet. Want stel dat ze een keer zonder make-up naast hem wakker zou worden, dan zou hij nog wel eens kunnen denken dat hij naast zijn schoonmoeder ligt. Dat make-up voor een vrouw een van haar basisbehoeftes dient te zijn, heeft de Kinderen voor Kinderen kliek ons in de jaren 90 al flink ingepeperd met het liedje Make-up, geef mij een make-up. Nou wil ik ook eens zien hoe ik er later uit zou zien. Je zou bijna denken dat er een groot cosmetica-bedrijf achter dit nummer zit. Inmiddels zijn het de vrouwelijke influencers die dagelijks liters make-up over hun gezicht uitstorten en de jonge generatie opvoeden met tutorials over hoe je met mascara je wimpers een meter kan verlengen en je lippen er nog beter uitkomen als je ze volstopt met fillers. De cosmetica-industrie draait overuren en het aantal cosmetische ingrepen onder jongeren is de afgelopen jaren verdubbeld. Allemaal om te kunnen voldoen aan het standaardbeeld van de vrouw wat we zelf hebben gecreëerd. Als je in zo'n geval dan een keer zonder make-up de deur uitgaat, schrikken mensen zich natuurlijk kapot en vragen: ben je ziek of heb je niet geslapen? Er zijn zelfs beroepen waarbij het verplicht is om make-up te dragen, omdat het nog steeds wordt geassocieerd met uiterlijke verzorging. Er is geen stewardess die zonder oogschaduw op je lauwe maaltijdje serveert in het vliegtuig. Ik vind persoonlijk vrouwen zonder make-up veel aantrekkelijker, omdat ik een vrouw zie in al haar glorie. Kwetsbaar en krachtig genoeg om ook zonder lipgloss de wereld aan aan te kunnen, haar ware aard. Daarom zou ik pleiten voor een omkering door enkel nog op 18 juni make-up te dragen en de rest van het jaar niet. Met enige uitzondering voor beoogd minister Asiel en Migratie Marjolein Faber, die tot nu toe elke dag met haar blote billen gezicht op het Binnenhof verschijnt, maar in haar geval wel flink wat make-up kan gebruiken om haar ware racistische aard te maskeren. Alhoewel, ik vrees dat tegen zoveel haat jegens de medemens niet opvalt te make-uppen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geloof speelt een centrale rol in de Marokkaanse cultuur. Maar net zoals niet elke Nederlander christen is, is ook niet elke Marokkaan moslim. Lena Richter, antropoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed onderzoek naar deze groep en onderzocht hoe ze hun leven zonder religie vormgeven. Ik ga daar met haar over praten. Ze is hier net aangeschoven. Lena Richter, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, dankjewel. En aan mijn rechterhand, voormalig imam Mohad El-Siar. Welkom. Hey. Helemaal vanuit Gent, hè? Hierheen gekomen. Ja, met Vlaanderen, klopt. Mooi. Mooi dat je er bent. We gaan het hier uitgebreid over hebben met z'n drietjes. Lena, voordat je aan je onderzoek begon, werd jou verteld dat Marokkaanse atheïsten niet bestaan, heb ik begrepen. Waar komt dat beeld vandaan? Ja, klopt. Dat hoor ik weer vaker. Nou, ik denk in Nederland of in Europa heeft het echt te maken met een beetje hokjesdenken. En ook met het feit, nou ja, dat het eigenlijk een minderheid is. En minderheden die worden heel vaak als homogene groep gezien. Als een homogene groep beschouwd. Dus daar wordt dan vaak gedacht van oké, nou, iedereen is wel moslim. Terwijl het natuurlijk helemaal niet zo is. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die misschien een ander geloof hebben of juist niet gelovig zijn. Nee, dus het is eigenlijk een beetje een stereotype vooroordeel. Ja. Makkelijk denken. Ja, als ik het zo precies. Even kort samenvat. Eigenlijk een cliché. Cliché. Oké. Ja. Nou, voor jouw onderzoek sprak jij met voormalige moslims. Waarom maakten zij de keuze om niet gelovig meer te zijn? Ja, nou, dat wisselt heel erg. Voor sommigen was het echt een kwestie van, nou, bestaat Allah of bestaat hij niet? Twijfels daarin. Voor anderen waren het contradicties. Dus bijvoorbeeld in de Koran dat je bepaalde delen tegenkwam die contradictair leken te zijn met andere aspecten. Maar heel vaak ging het eigenlijk ook een beetje over bepaalde waarden of bepaalde ideeën rond feminisme bijvoorbeeld of rechten van mensen die queer zijn, waar deze groep dan zegt van ja, dat gaat voor hun niet altijd even lekker samen. Voor anderen wel, maar voor hun ging het niet zo goed samen. Ja, dus vragen en dingen die ze niet kunnen verenigen met hun eigen leven. Dus begrijp ik uit jouw verhaal. Mohad, jij was een van de mensen waar Lena mee heeft gesproken voor haar onderzoek. Je komt dus uit België, uit Gent helemaal. En je hebt Marokkaanse ouders. Kun jij beschrijven wat voor rol het geloof van kinds af aan voor jou heeft betekend? Wel, voor mij persoonlijk een zeer grote rol. Als tiener, meer bepaald toen ik 17 jaar was, heb ik voor mezelf de levensoverweging gemaakt om me volledig te storten op het geloof. Ik ben dan ook voor de eerste maal naar Mekka gegaan, op bedevaart. Oh ja. Dat is nu ook gaande, hè? Ik zie dat veel beelden. Ja, klopt. Nu is de hajjperiode. Het is de laatste dag van de hajjperiode nu. Ik heb op mijn 17 jaar heb ik dan die reis gemaakt naar Mekka. En ik had toen mezelf voorgenomen om heel mijn leven te wijden aan God. Ik heb me dan ook echt gestort in religieuze kennis, de Koran gememoriseerd, ook autodidactisch te werk gegaan. Dat was echt mijn passie. Ik was er dag en nacht mee bezig. Waar kwam dat door, dat het jouw passie werd? Geloof heeft zoveel voordelen. En ik heb het dan puur over geloof. Ik heb het niet over religie as such, maar dan puur over geloof. Voor mij was het ook een soort van kopingsmechanisme voor alle tegenslagen, alle vormen van tegenspoed in het leven. Dat was mijn houvast. En dat onderschat men vaak, wat voor waarde dat geloof heeft voor mensen. En zeker in ons huidig tijdperk, waarin dat mensen op zoek zijn naar zingeving, naar een houvast, waarin dat er enorm veel mentale issues zijn. Geloof mag men echt niet onderschatten, wat voor meerwaarde dat kan betekenen voor mensen. En als ik dat even mag vermelden. Ik vind het soms jammer hoe het in het discours wordt gepresenteerd, vaak als iets negatief. En het houdt mensen tegen om vooruit te gaan in het leven, om zich te emanciperen, om zich te ontwikkelen. En men onderschat heel vaak wat voor meerwaarde dat voor heel de samenleving kan hebben. Maar natuurlijk, het is genuanceerd. Mm-hmm. Dat is hetgeen... dus jij had er juist heel veel houvast aan. En het bootje, een soort van, misschien wel een toevlucht, als ik je goed ook, begrijp. Je kan het zien als een vorm van escapisme. Het was heel comprehensive, ja. Zeg je dat? Heel allesomvattend in mijn leven. Ja. En dat was dus als tiener. Wanneer begon je dan te twijfelen? Kijk, twijfel. Heel vaak wordt twijfel onmiddellijk geassocieerd met... Oké, je twijfelt over het geloof, dus het geloof deugt niet. Dus je stapt uit het geloof, je wordt atheïst. Ja. Zo werkt dat niet. Nee. Toch niet, alszins niet voor mij. Twijfel is voor mij een heel normaal proces in het beleven van je geloof, in je ontwikkeling, in jezelf evolueren. Ja, want je gaat toch vragen stellen op een gegeven moment. Absoluut. Je groeit als persoon, ja. Je komt tot nieuwe inzichten en twijfel hoort daar nu eenmaal bij. En als je een kritische blik op het geloof werpt, en ironisch genoeg, dat is ook wat het geloof van jou verwacht, dat je heel kritisch naar de wereld kijkt, dan begin je ook kritische vragen te stellen over God. En dan bots je op een muur, heel vaak binnen geloofsgemeenschappen. Ik heb het nu niet zozeer enkel over de moslim-islamitische gemeenschap, maar geloofsgemeenschappen in het algemeen. Dan bots je tegen een muur van, ja, je mag die soort vragen niet stellen. En dat zijn heilige huisjes. Ja. En dat zijn en de Satan beïnvloedt jou. Ik herken het ook wel. Ik heb wel eens een gesprek ook hier gehad over mijn eigen geloofskwestie en dat ik daaruit wilde stappen. En ik had ook heel veel vragen en ik botste ook tegen een muur op. Van, ja, dat mag je dan niet vragen, dat kun je niet zo stellen, enzovoort. Dat begon bij mij trouwens, juist in mijn tienerjaren. Maar jij begon in je tienerjaren juist meer aan het geloof te hechten. Wanneer begon dan bij jou die kritische vragen? Wel, je groeit als persoon, je komt tot nieuwe inzichten. En die kritische vragen is gewoon een onderdeel van je ontwikkeling, van je groei. Zij het in je geloof of gewoon je levensopvattingen in het geheel. En hetgeen... waar ik heel vaak op ben gebotst bij, in dit geval dan de moslimgemeenschap, is dat velen, niet iedereen, maar velen niet willen inzien dat indien dat je wilt groeien in je geloof, dat een noodzakelijk proces is. Dat je zeer kritische vragen durft te stellen over het geloof. En zo niet, dan hou je jezelf voor de gek en dan ga je als het ware bepaalde... gedachten die je hebt, bepaalde contradicties, bepaalde twijfels gaan onderdrukken. Ja. En dan ben je in mijn ogen dan niet echt oprecht je geloof aan het beleven. Nee, je kan niet in vrijheid je geloof dan beleven en daarvan genieten misschien ook. Dus met wat voor vragen zat jij dan, Matt? Ja, gezien... Diepe zucht. Nee, ik zucht omdat de tijd beperkt is en ik kan hier uren over praten. Maar om het heel kort samen te vatten, wat men noemt theodicee, dus zeg je dat de... Theos, God, deke in het Grieks, dus rechtvaardigheid. Mm-hmm. Dus eigenlijk het vraagstuk, waarom laat God het lijden toe? Lijden met een lange ei. Exact ook een vraag waarom ik moeten mee kinderen zit. Lijden? We zien dagelijks bijvoorbeeld de beelden in Gaza van baby's die worden levend verbrand. Mm-hmm. En dan denk je van, oké, als God... controle heeft over heel het universum, waarom laat hij dit toe? En dan kan je natuurlijk heel wat argumenten aanhalen. Het is een zuivering van de zonde, een beproeving enzovoort. Maar dat geldt niet voor onschuldige kinderen die per definitie onschuldig zijn. Dus waarom laat God dat toe? Natuurlijk, we kunnen daar zeer uitgebreid over uitweiden. Maar dat zijn zaken die kan je niet, die kon ik niet blijven onderdrukken. Je kan dat wel proberen. Krijg je er ook geen antwoord op? Ja, je gaat het kapot relativeren. En de antwoorden die je krijgt zijn heel vaak wat ik noem dooddoeners. Zoals? Het is de wijsheid van God. Period. Ja. Stop. Dus stel niet te veel vragen. Nee. Ons beperkt cognitief denkvermogen kan dat niet aan. Zo werkt het niet. Je moet net voldoening krijgen uit antwoorden, uit filosofische vraagstukken. En heel vaak word je dan helaas onmiddellijk weggezet als afgedwaald. Je bent in de greep van de Satan en weet ik veel wat nog allemaal. Dus dat zijn, wat mij betreft, existentiële vraagstukken indien dat je je geloof oprecht wilt beleven. Mm. En dat is een heel moeilijke discussie die je houdt bij... bij mensen in het algemeen, niet enkel gelovige mensen, want niet-gelovige mensen die wil je onmiddellijk ook in dat die label geven als atheïst. Ja. Welke label geef jij jezelf dan? Ik ben zoekende. Ik ben een zoekende persoon. Ik ben geen agnost, geen atheïst, geen diepgelovige. Ja. Ik ben zoekende. Ik ben spiritueel zoekende. Is het toch ook oké? Ja, dat is oké. En dat is ook tijdsgebonden. Want dat verandert ook van dag tot dag, situatiegebonden. Ja. Dus je kan niet één label plakken. De ene dag ben je wat spiritueeler dan andere. Andere momenten ben je echt kwaad, als ik dat woord mag gebruiken. Ben je ook wel eens kwaad dan? Ja, je wordt kwaad op het goddelijk, omdat je een soort van liefde-haatverhouding hebt. Als in, je hebt zoveel vertrouwen in God en je hebt zoveel verwachtingen van God. En dan zie je een klein babytje lijden onder het puin, bijvoorbeeld nu in Gaza door de Israëlische staatsterreur. En dan denk je, waar is God? Waarom laat hij dit toe? En dat kan je niet kapot relativeren en dan kan je ook geen... Maar als ik even... We zijn hier uitgenodigd en ik wil vooral Lena haar onderzoek, want ik kan blijven praten. Nou ja, ik heb nog wel wat vragen voor jou hoor, zometeen Mahad. Want ik snap je kritische vragen en ook die blik. En bij mij was altijd het antwoord, ja, dat is de schuld van de mensheid. Dit doen mensen, doet niet sorry, God. Maar dat gaat niet volledig op. Maar goed, gaan we zo verder over praten. Maar Lena, herken je deze dilemma's vanuit jouw onderzoek ook, hè, waar Mahad nu over praat? Ja, absoluut. Aan de ene kant met de labels, dat herken ik heel goed. Dus ik denk, er zijn heel weinig mensen die echt zeggen van ja, ik ben dit en dit. Het verandert gewoon, het verandert door je leven heen. Het verandert ook van dag tot dag. Bepaalde periodes voel je een misschien iets meer dichterbij religie. Bepaalde periodes heb je juist iets van ja, daar wil ik nu even niks van weten. Ja, je hebt heel verschillende zelfidentificaties. Ja. Dus sommige van mijn interviewees die hebben zich dan bijvoorbeeld moslim-atheist genoemd. Wat lijkt op een contradictie. Ja, moslim-atheist. Ja, okay. Precies. Maar om te benadrukken van, oké, ik heb die moslimse achtergrond. En dat blijft. Ja. Maar ik zelf ben zeg maar niet meer gelovig. Maar is daar dan ook wel ruimte voor om je zo te verhouden ten opzichte van het geloof? Ik denk het hangt heel erg af. Dus het hangt heel erg af hoe jouw familie daarover denkt. Mm. Hoe de mensen waar je mee omgaat daarover denken. Ik denk online is het bijvoorbeeld de ruimte wel. Dus je ziet dat op sociale media, in bepaalde groepen, is er juist heel veel discussies. Zijn er heel veel discussies over deze kwesties. En kun je soms misschien ook iets vrijer spreken, want... je zou bijvoorbeeld niet jouw echte naam kunnen gebruiken. Mm. Je zou de keuze maken om geen foto te gebruiken. Dus het is net iets anoniemer, als je dit wilt. Is dat ook voor jou, Mahad? Ik bedoel, kun jij je kritische vragen... kun je daar ook bij je familieleden bijvoorbeeld bij terecht? Hoe reageren zij daarop? Wel, wat ik altijd zeg is pick your battles. Je moet niet met bepaalde mensen discussies aangaan waarvan dat je weet dat je daar zoveel tijd en energie in gaat steken. Maar uiteindelijk is dat niet constructief. Er zijn een handvol mensen waarmee ik zeer diepgaande theologische, filosofische discussies kan houden. Mensen die echt de religie hebben bestudeerd. Mensen die echt een open visie, open-minded zijn. Maar bij de meeste mensen begin ik er zelfs niet aan. Want vanaf dat je één woord zegt, zijn ze heel vaak heel snel getriggerd. Omdat ik snap het ook... Het is ook een emotionele beleving. Inderdaad, zeer emotioneel. Dat is mensen hun identiteit, hun houvast. Ze voelen zich heel vaak heel snel beledigd. Ze verdenken je ook heel vaak van dat je... Ja, verketterd bent dat je, als het ware... En soms worden mensen ook wel eens agressief. Ik bedoel, iemand die zich bijvoorbeeld hier in Nederland... erg kritisch uitlaat over de islam... is schrijver en columnist Lale Gül. Jullie kennen haar boeken waarschijnlijk wel. Ik ben vrij, ik ga leven. Ze schrijft kritisch over de islam. Sindsdien wordt ze bedreigd. Jij hebt nu hier open, Mahad, je verhaal verteld. Ben jij niet bang dat je straks ook bedreigd wordt? Helemaal niet. Kijk, Lale Gül, alle respect voor haar... Maar zij komt uit een totaal andere situatie. Ik heb haar boek gelezen, haar eerste boek, haar tweede boek nog niet. En zij is echt als ik dat mag zeggen, en ze moet mezelf maar corrigeren als ik het verkeerd uitdruk, ze is echt getraumatiseerd door zeer slechte ervaringen uit het verleden. Bij mij is het tegenovergestelde. Als ik denk aan de religie en aan de moslimgemeenschap, ik denk daar met enorm veel liefde aan. Ik heb enkel, zo goed als enkel, zeer positieve ervaringen ermee. Dus ik zit niet met die rancune of die aversie of die wrok of die bitterheid of die verzuurdheid. Dat heb ik niet in mij. Kan bij mij is het puur... Kan dat ook een verschil zijn tussen man en vrouw? Ja, maar dan komen we natuurlijk in het andere narratief dan, want vaak gaat men dat, en in de media doet dat ook heel graag, gaat men dan de islam associëren met een vrouwonvriendelijke religie, en dan gaan ze alle stereotypes en alle clichés die daarover bestaan, en daar wil ik liever niet in meegaan. Ik denk gewoon, dat kan ook bij mannen zijn, dat kan bij mannen met een bepaalde geaardheid zijn, en zo verder. Dus het is niet zozeer man en vrouw. Ik ontken niet dat er issues zijn, sowieso. Maar ik behoor niet tot die categorie als Salagul. Ten eerste, ik ben geen atheïst. Ik ben niet uit het geloof getreden. Je bent zoekende. Ik ben zoekende. Dat had je verteld. En morgen kan ik een zeer diep gelovige worden. Ik ga mezelf herbronnen. Ik ga... En overmorgen ben ik weer in een zeg maar een spirituele crisis. Mm. Dus dat is heel dat varieert. Dat, ja. Lena, uit jouw onderzoek blijkt dat Marokkanen hun ongelovigheid voor hun gevoel niet altijd goed kunnen uiten. Dus, hè? Of in ieder geval, je kunt er niet zo open en bloot altijd over praten. Ze doen het op subtiele manieren. Waar moet ik dan aan denken? Mm-hmm. Ja, klopt. Nogmaals, het hangt altijd een beetje af van de specifieke situatie. Zoals Moad al zei, zeg maar, als je ouders er helemaal oké mee zijn. Ja. En hij zegt, hij zegt ook, choose your battles. Met Precies. wie ga je nou wel of niet de discussie Precies. aan. Ja. Maar een subtiele manier. Ja, een subtiele manier. Nou, bijvoorbeeld, wat ik vaak zag, grapjes. Dus dat je eigenlijk een beetje, soms een beetje aan het testen bent hoe de andere persoon erover denkt. Door iets te formuleren als grapje. Dus dat je bijvoorbeeld naar werk gaat en dan het is Ramadan, dus iedereen is aan het vasten. En dan zeg je, nou, ik heb net echt een super grote ontbijt gehad. Dat is heerlijk. En dan kijk je een beetje van, oké, hoe reageren mijn collega's daarop? Ja. Zijn ze aan het lachen? Zeggen ze van, oh ja, ik heb net ook super grote ontbijt gehad? Doe je dat ook wel eens? Maar? Ja, ik gebruik dan vooral de Socratische methode. Ik stel gewoon vragen en dan geef je stof om na te denken. En dan zie je dat heel vaak de persoon in de war geraakt. Maar je weet, je plant een zaadje en misschien binnen x aantal weken, maanden, jaren gaat die persoon dan terugdenken aan die vraag. En wie weet gaat die persoon dan ook op een andere manier gaat die bepaalde dogma's, bepaalde doctrines loslaten. Aan wat voor vraag moet ik dan denken? Ja, dat kan van alles zijn. Hetgeen waar ik 24/7 bij wijze van spreken mee bezig ben, is houdt me letterlijk wakker in de nacht, is het vraagstuk waarom dat God al het lijden toelaat. En daar kan ik uren zeer passioneel over blijven discussiëren. En tot op de dag van vandaag heb ik nooit een antwoord gevonden dat me voldoening heeft gegeven. En ik heb heel wat theologen gesproken van het Arabisch Schiereiland, Saudi-Arabië, Mekka, Medina, Marokko, in Europa, hier in het Westen. En heel wat boeken verslind, heel wat verdiept in de literatuur. Ik heb mijn brein als het ware in overdrive laten nadenken daarover. En tot op heden kom ik nog steeds niet tot een volwaardig antwoord dat mij voldoening geeft. Maar goed, dat is een persoonlijk proces. Voor andere mensen is het kristalhelder. Ja, voor jou is het een zoektocht dus nog altijd. Denk je dat je ooit het antwoord gaat vinden? Ik hoop het. Ik hoop het om mijn innerlijke rust te ervaren. Want je blijft zoekende en vroeger alles made sense in het leven. Maar nu ga ik door het leven en ik heb meer onbeantwoorde vragen dan dat ik antwoorden heb. Ja. Lena, hoe probeert deze groep mensen, waaronder Mawad ook, ik noem het even ongelovigheid, te normaliseren of zoekende zijn te normaliseren? Mm-hmm. Het is een beetje de vraag, wat je normaliseert. Dus aan de ene kant misschien bijvoorbeeld dat er ruimte is voor kritiek of dat er ruimte is voor vragen en twijfels. Aan de andere kant misschien ook dat er ruimte is voor verschillende levensstijlen. Dus dat het ook oké is om ja, niet altijd naar de moskee te gaan of niet aan Ramadan mee te doen. En ja, hoe normaliseer je dit? Aan de ene kant denk ik bewustwording, dus dat je daarover een gesprek gaat met je familie, met je vrienden, op sociale media. Aan de andere kant ook weer heel subtiel. Dus dat je gewoon probeert, nou ja, dat je niet altijd super netjes aan alle regels houdt. Mm-hmm. En dat je hierdoor langzaam het makkelijker maakt voor anderen. Mm. Dus wat ik bijvoorbeeld heel vaak terugzag, is dat, zeg maar, als de grote boer of de grote zus niet gelovig is of minder gelovig. En hier al heel veel discussies over heeft gehad van oké, wat mag niet. Ja, dan scheelt het voor de jongeren. Ja, dat is zo voor de jongeren, broertje of zusje. Mm-hmm, mm-hmm. Want ja, je maakt het gewoon makkelijker. Ja. Ik heb ook begrepen dat het in Marokko soms ook makkelijker is om ongelovig te zijn of zoekende te zijn dan bijvoorbeeld in Europa. Hoe zit dat dan? Mm-hmm. Ja, nou, ik denk het is heel complex. Want aan de ene kant heb je wel in Marokko meer wetten die het lastiger maken om minder religieus te zijn. Mm-hmm. Dus je kunt bijvoorbeeld niet eten tijdens de Ramadan op straat. En ja, kritiek uiten heb je eigenlijk heel weinig ruimte voor. Maar ik denk het verschil is echt, hier in Europa is het een minderheid van een minderheid. Mm-hmm. En er is er zo'n negatief beeld over de islam. Dus dat wil je eigenlijk niet aan bijdragen. Dus je wilt eigenlijk niet door jouw twijfels bijvoorbeeld of jouw ideeën ja, het idee creëren dat er iets slecht is aan de islam. Dus hou je het voor jezelf. Zo. En dit is anders in Marokko, want in Marokko is de meerderheid gewoon religieus. Mm. En is de minderheid, zeg maar, niet religieus. Dus je spreekt vanuit een hele andere positie. Mm. En je hebt misschien ook meer mensen die een beetje in dezelfde situatie zitten. Dus onder jonge mensen vooral. Nou ja, bijna iedereen die ik sprak zei van ja, nou, mijn beste vriend of mijn buurvrouw, die zijn ook niet gelovig. Nee. Dus je kent anderen. Terwijl in Europa heb je soms het gevoel dat je ja, bijna de enige bent die zo denkt. Hm. Omdat je misschien minder mensen kent die ook zo erin staan. Ja. Mohad, ik heb begrepen dat jouw ouders ook niet weten dat jij zoekende bent? Of hoe zit dat? Ja, kijk, mijn ouders behoren ook tot die categorie. Dat zijn mensen die wil je niet onnodig kwetsen. Hmm. Ik bedoel, je gaat daar niets mee winnen. Als ik met mijn ouders bijvoorbeeld en bij uitbreiding andere familieleden, andere vrienden enzovoort. Ja, je wint daar niets mee als je heel open gaat zijn over hoe dat je door het leven gaat, welke levensfilosofie. Je bent er nu heel open over op Nationale Radio. Ja, maar mijn ouders gaan niet naar dit radio-interview luisteren. Nee, maar ik bedoel, kijk, mensen die echt geïnteresseerd zijn in dit topic, die zullen misschien ooit dit interview tegenkomen. En dat zijn mensen met wie je een gesprek kan aangaan. Maar de meeste mensen in mijn vriendenkring, velen zijn gewoon cultuurmoslims. Die zijn ook niet echt bezig, die zijn niet... Cultuurmoslims? Wat is dat? Ja, cultuurmoslims, dat zijn moslims die zich identificeren als moslim. Ja. Maar ze hebben weinig, zeer weinig kennis over de religie. En het is meer een kwestie van bepaalde rituelen, bepaalde feestdagen, bepaalde zaken zoals die je meedoet. Christenen hier in Nederland gewoon alleen met kerst naar de kerk gaan. Zoiets. Inderdaad. Ja. En als je daar een gesprek mee gaat voeren, ze kennen de elementaire basiskennis, het ABC van de Koran. ik kennen ze zelfs niet. Dus dat zijn ook mensen die niet echt wakker liggen van wat ik nu zeg. Maar je hebt een aantal mensen die echt wel zeer goed onderlegd zijn in de religie, met wie ik heel interessante gesprekken kan voeren. En dat zijn de mensen waarop ik mijn focus en mijn energie vooral richt om dit thema te bespreken. Maar zoals mijn ouders, weet je, dat zijn mensen, ze hebben een heel zwaar leven achter de rug. Die ga je niet lastigvallen, hier. Waarom moet je die nog op de laatste dagen van hun leven gaan kwetsen? Nee. En dat ligt ook zeer gevoelig voor hen als je zou zeggen van... Als ze zouden opmerken van... Ja, het beeld dat we over jou hebben met betrekking tot religie is niet... weerspiegelt niet de realiteit. Maar ze zijn ook niet blind natuurlijk. Nee, ze zien ook kennen je toch? Hoe ik vroeger... Ja. Mijn religie beleefde is niet hoe ik het nu de dag van vandaag beleef. Maar praten ze niet met jou verder over? Ja, nee, maar mijn ouders op dat vlak, ja, ze... Goed. Ja. Sommige dingen zijn ook niet nodig om uit te spreken altijd. Ja, je gaat onnodig mensen kwetsen en dat is voor niets nodig. Alhoewel we hier wel een heel boeiend gesprek over hebben gehad. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dank jullie wel. Mohad Elsjaar en antropoloog Lena Richter. Bedankt voor alle toelichting. Ja, bedankt. Oranje op het EK voetbal. Van Ake. Op Gakpo, Gakpo nu schieten! Ja! Polen achter de rug. Goal! Goal! Op naar Frankrijk. Ja! Morgenavond om 9 uur. Wauw, live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief. Eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, wekenlang zijn er deze zomer geen treinen van en naar Amersfoort wegens werkzaamheden aan het spoor. Alle aanleiding voor de nieuwsbv om eens de stand op te nemen. Hoe ligt het spoor er in Nederland eigenlijk bij? Vandaag deel 1 van de serie Het Spoor Bijster. Na het NOS-journaal met daarin fraude met schadevergoeding voor aardbevingen. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De FIOD heeft in de omgeving van Groningen 3 mensen aangehouden. Die worden verdacht van fraude rond bevingsschade. Vanwege de aardbevingen door de gaswinning in Groningen kunnen huiseigenaren met schade geld krijgen. In totaal ontvingen de verdachten zo'n 200.000 euro aan subsidies en vergoedingen. Die vroegen ze aan met vervalste documenten voor meerdere woningen. Ook kregen ze vergoedingen voor woningen waar het bouwbedrijf van een van de verdachten de schade zou herstellen. Alleen dat gebeurde nooit. De FIOD deed vanochtend invallen bij meerdere huizen, waarbij onder meer telefoons en harde schijven werden meegenomen. De vaccinatiegraad onder kinderen vanaf 9 jaar is vorig jaar verder gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, schrijft het RIVM. De onderzoekers en demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid noemen die daling zorgelijk. Het afgelopen jaar waren er uitbraken van kinkhoest en mazelen. Het RIVM vermoedt wel dat dat een stimulerende werking had op de vaccinatiebereidheid. Maar eigenlijk wil je het niet zo ver laten komen. Hè? Je wil natuurlijk niet dat mensen eerst ervaren dat er kinderen ziek worden. Kinderen kiezen hebben bijvoorbeeld zelf ook niet de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren. Dat doen de ouders voor hun. En het is natuurlijk heel jammer als kinderen hiervan ziek worden. En dat onze les moet zijn om weer te gaan vaccineren. De RIVM zegt dat er wel meer onderzoek nodig is naar de oorzaak van de daling bij kinderen vanaf 9 jaar. Voor de 4 grote steden is de vaccinatiegraad in Rotterdam het laagst. Het vaccineren van het aantal baby's en peuters bleef vorig jaar ongeveer gelijk. Israël heeft vannacht en vanmorgen opnieuw meerdere vluchtelingenkampen in Gaza gebombardeerd. Dat meldde persbureau Reuters en nieuwszender Al Jazeera. In centraal Gaza kwamen 2 Palestijnen om het leven. In 2 andere kampen worden gebieden beschoten met tanks. Ook gisteren waren er Israëlische aanvallen op de stad Nuseirat. Daarbij werden 12 mensen gedood. In de Tweede Kamer is de tweede ronde van de hoorzittingen begonnen. Na de ministers en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken is het nu de beurt aan Mona Keizer, de beoogd minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dat is wel een in het oog springende kandidaat, hè, Mona Keizer. Gaat het een beetje spannend worden? Zeker, inderdaad. Inhoudelijk was het vanochtend ook interessant, maar ik verwacht inderdaad vanmiddag een kritischere Tweede Kamer. Ook omdat Mona Keizer al veel langer meeloopt in de politiek. Daardoor heeft ze een groter track record. Haar politieke daden en meningen, ja, daar kan ze meer over verantwoorden. Ik verwacht dat het onder andere zal gaan over waar het Algemeen Dagblad recent over schreef, dat zij zelf milieu- en stikstofprocedures procedures heeft aangespannen tegen de bouw van een woonzorgcomplex in de buurt van haar huis. Terwijl in het hoofdlijnenakkoord juist staat dat zij moet werken aan minder procedures om de woningbouw te versnellen. Ik verwacht dat het daarnaast ook zal gaan over uitspraken die ze in een talkshow gedaan heeft. Ze heeft gezegd dat antisemitisme vaker voorkomt in bepaalde islamitische culturen. Ja, die uitspraken die hebben veel mensen geschokkeerd of beledigd. Ze zal bevraagd gaan worden wat ze daar precies mee bedoeld heeft. Dus ik verwacht inderdaad een kritischere kamer. Ja, vanochtend 3 beoogde kandidaten voor Binnenlandse Zaken. Is toen een beetje duidelijk geworden wat die van plan zijn? Ja, ze hebben uitgelegd hoe ze verder willen werken aan meer grondrechten voor mensen. Bijvoorbeeld door de invoering van een constitutioneel hof. Ze moeten gaan werken aan de relatie tussen de burger en de overheid om het vertrouwen in de overheid te verbeteren in den brede. Maar zeker ook in het aardbevingsgebied in Groningen, zegt kandidaat staatssecretaris Eddy van Marum. Het zijn niet alleen de scheuren in de muren die geheeld moeten worden, maar ook de scheuren in de mensen, in de gemeenschappen. Herstel en vertrouwen krijg je niet cadeau als overheid. Die moet je terugverdienen als dat verloren is gegaan. Er liggen excuses, beloften, fondsen die ingezet kunnen worden om dat vertrouwen en herstel vorm te kunnen geven. Staatssecretaris Veilbrief heeft hier al belangrijke stappen in gezet. Voortbouwend op het goede werk wat mijn voorganger in gang heeft gezet, zullen minder papier, koppeling van zaken en daadwerkelijke uitvoering van doelen voor de komende tijd mijn doel zijn. De burger is geen klant van de overheid. En daar moeten we wat mij betreft echt mee ophouden. We willen toe naar een overheid die mensen in staat stelt om het met goede voorwaarden ook weer beter zelf te kunnen. Een overheid die streeft naar menselijke maat en mensen stimuleert om de samenwerking te zoeken. Een overheid die juist weer naast de mensen moet gaan staan. Ja, en hoe dat precies gaat gebeuren, ja, dat moet de komende zomer uitgewerkt worden als het hoofdlijnenakkoord wordt uitgewerkt in een regeerprogramma. Dat met die hoorzittingen, dat is iets nieuws. Heb je al een beetje een indruk of die gesprekken ook wat opleveren? Nou, het levert in ieder geval op, zagen we vanochtend al, dat we mensen beter leren kennen, zeker als ze nog wat onbekender zijn. We kunnen ook al eruit afleiden waar de oppositie de vragen over heeft. Dus hoe de oppositie eruit gaat zien de komende jaren. Wat de gesprekken in ieder geval niet gaan opleveren, is dat het benoemingen van bewindspersonen gaat blokkeren. Dat recht heeft de Tweede Kamer niet. Dat kunnen ze pas doen na 2 juli als het nieuwe kabinet er zit. Dan kunnen ze pas mensen wegsturen. Dus als er ongelukken gaan gebeuren de komende dagen tot en met woensdag in de hoorzittingen, dan is het aan de formateur om mensen terug te trekken of niet. Het is in ieder geval niet aan de Tweede Kamer. Maar de verwachting is dat ze zo geselecteerd zijn dat de meesten er doorheen zullen komen. Politiek verslaggever Roel Bossius. Netbeheerder Tennet blijft helemaal in Nederlandse handen. Er waren plannen om het Duitse deel van het hoogspanningsbedrijf te verkopen aan de Duitse overheid, maar dat is niet gelukt. De Nederlandse overheid zit nu met een tegenvaller van 1,6 miljard euro. En dat is geld dat al was ingeboekt door het nieuwe kabinet. De leeftijd van mensen die iets kopen met een achteraf betaald dienst wordt voortaan gecontroleerd. Demissionair minister van Financiën Van Weyenberg schrijft aan de Tweede Kamer dat diensten als Klarna en Riverty dat voortaan moeten doen, die leeftijdscontroles. Nu gebeurt dat vaak niet. Het OM heeft de zaak over het afschieten van een wolf in Wapse in Drenthe geseponeerd. Vorig jaar viel een wolf een groep schapen aan en de schapenhouder werd ook gebeten. Uiteindelijk schoot de politie het dier dood. En dierenorganisaties deden toen aangifte. Het NOS-journaal. Verzekeraar Nationale Nederlanden gaat met eigen betaalrekeningen en passen de concurrentie aan met de grote banken in ons land. De nieuwe activiteit wordt volledig digitaal. Nationale Nederlanden heeft uit consumentenonderzoek opgemaakt dat er behoefte is aan nog een bank, zegt economieverslaggever Jeroen Schutijzer. Dat daar ruimte voor is. En volgens het Financiële Dagblad wil Nationale Nederlanden een serieus marktaandeel gaan opbouwen. Nou, ik heb ze daar natuurlijk nog even over gebeld. Nationale Nederlanden, wat is dan een serieus marktaandeel? Is dat 3% of 5 of 6? Maar daar willen ze zich nog niet op vastpinnen. De betaalmarkt in ons land wordt nu gedomineerd door de Rabobank, ING en ABN AMRO. Nationale Nederlanden heeft zo'n 1,25 miljoen Nederlanders als klant en biedt al pensioen- en beleggingsproducten aan. Dan de Deense wielrenner Jonas Vingegaard doet over anderhalve week mee aan de Tour de France. Vingegaard won de laatste twee edities van de Tour, maar in april kwam die hard ten val. En toen was het maar de vraag of Vingegaard op tijd hersteld zou zijn. Maar zijn team, Visma Leasebike, heeft nu bekendgemaakt. Hij staat inderdaad aan de start in Florence. Wielercommentator Sebastian Timmerman. Goed nieuws voor de wielerliefhebbers. Ja, had jij dat verwacht, dat Vingegaard op tijd fit zou zijn? Nou, niet in april, want toen ik na die hele zware valpartij in de ronde van de Baskeland las dat hij zijn sleutelbeen had gebroken, ribben en een longkneuzing had opgelopen en eigenlijk ook de 12 dagen daarna, toen hij in het ziekenhuis lag, gaf ik er weinig voor een toerdeelname van de Deen. Maar de laatste weken meldde hij zich op trainingskamp in Tienje. De berichten die de ploeg daar vandaan liet doorcijpelen, die zagen er een stuk positiever uit. De paar media optredens die er waren van de omkadering. Ja, daar bleek toch ook wel uit dat behoorlijk wat twijfel was, maar dat het ook de goede kant op kon gaan. En blijkbaar is het vooral de goede kant op gegaan. Want vandaag heeft men dus bekendgemaakt dat Vingegaard de strijd aangaat met onder andere Tadej Pogacar, die dit jaar al de Ronde van Italië op zijn naam schreef. En nou ja, wat je al zei, dat is voor de wielerliefhebbers goed nieuws. Ja, maar is die ook een kanshebber voor de eindzegen? Nou ja, dat lijkt me niet op voorhand, gezien het feit dus dat hij sinds die zware valpartij natuurlijk ook helemaal geen koersritme heeft gehad, geen dag in wedstrijdverband heeft gereden. En als je dan bedenkt dat de Ronde van Frankrijk volgend weekend meteen start met een behoorlijke heuvelrit vanuit Firenze richting Rimini, en dat op dag 4 al de Galibier op het programma staat in de etappe waarin we teruggaan naar Frankrijk. Ja, dan is dat een heel zwaar begin. En dan denk ik dat Pogacar geen kans onbenut zal laten om meteen aan het begin van de Ronde van Frankrijk Vingegaard te testen. Ja, en het lijkt me toch sterk na zo'n moeilijke aanloop dat hij echt, misschien wel de favoriet is voor de eindzegen. Podium zou natuurlijk al heel knap zijn. Ja, nog een rijdend patiënt, Wout van Aert, gaat ook naar de Tour. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is belangrijk voor de ploeg, omdat Van Aert een belangrijke rol heeft gespeeld. Ook de voorgaande edities binnen die formatie. En het is natuurlijk ook een renner die voor ritoverwinningen kan gaan. En dat is ook een lekkere boost, een stimulans voor zo'n formatie. Van Aert dus inderdaad ook ernaartoe hersteld van zijn zware valpartij. Dat was in de klassieke dwars door Vlaanderen. Zit alweer ook langer in competitie trouwens, want heeft al de Ronde van Noorwegen ook gereden. En verder gaan Koes, Jan Jurgensen uit de Verenigde Staten, de Fransman Laporte, de Belg Benoot, de Sloveen Tratnik, en dan hebben we één Nederlander bij Visma Leasebike, en dat is Wilco Kelderman. Sebastian Timmerman, ik dank u zeer. Het is 10:11 over 1 geworden. In het noorden is er wat zon, verder is er meer bewolking en er is een toenemende kans op een onweersbui. En het is 18 tot 22 graden. Morgen ook wat buien en maximaal 24 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan maar een paar files met vertraging in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Amsterdam door de werkzaamheden bij Purmerend. Daar ben je bijna 10 minuten langer onderweg. En in het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de Duitse grens door controles daar. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. BNN Vara. De Nieuwsbv. Actrice Marilyn Monroe wordt maar niet met rust gelaten. Nu beweert een Britse columniste dat uit Marilyn's therapiesessies zou blijken dat het eerder moord dan zelfmoord is waaraan zij stierf. Zometeen gaan we ons storten op de vraag waarom blijven we toch maar steeds met haar bezig. Dat later dus dit uur. Nu eerst het spoorbijster. Het spoor bijster. Stap in voor aflevering 1. Hoe staat het ervoor op het spoor? Ja, vertragingen, werkzaamheden, personeelstekorten, de spoorwegen in Nederland zijn vaak in het nieuws. Is het daadwerkelijk zo slecht gesteld met de Nederlandse trein? En wat zijn de oplossingen? In onze nieuwe vierdelige serie gaan we op zoek naar het antwoord. En we beginnen vandaag met de feiten, de cijfers en een stukje geschiedenis. En daarvoor is bij mij aangeschoven Evelien Pietersen, conservator bij het Spoorwegmuseum. Goedemiddag, Evelien. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En vanuit de trein in Berlijn, heel toepasselijk, Freek Bos, directeur van Reizigersvereniging Rover. Goedemiddag, Freek. Goedemiddag. Ja. Als ik jou nou vraag, hè, Freek, hoe is het op dit moment gesteld met de spoorwegen in Nederland? Dus niet in Duitsland, waar je op dit moment bent. Wat zeg jij dan? Ja, we staan een beetje op een soort van kruispunt. Hè? Als we net 4-5 jaar terugkeken, voor corona, toen hadden we alleen maar topcijfers als reizigers. De beste klanttevredenheid, de meeste treinen op tijd, extra reizigers, groei. Iedereen, de bomen groeiden haast tot in de hemel. En als je nu kijkt, ja, dan hebben wij meer klachten dan toen. Rijden er minder treinen op tijd. En wat de toekomst gaat brengen, ja, dat is nog een beetje ongewis. En er ligt een mooie opgave om daar wat aan te gaan doen. Nou, laten we ons daarop storten. Evelien, voordat we ons storten op het heden, even het verleden. Jij bent conservator in het Spoorwegmuseum. Begon ooit allemaal bij particulieren, hè, die graag een spoorlijn wilden. Ja, dat klopt. De overheid die wilde zich daar niet zo mee bemoeien, omdat er gewoon geldgebrek was op dat moment. Dus ze konden niet investeren. Dus zij lieten het initiatief voor het aanleggen van spoorwegwegen graag over aan particuliere spoorwegmaatschappijen. En welk jaartal spreken we dan? Nou, de eerste werd aangelegd in 1839. Dus okay, Amsterdam en Haarlem, een heel klein stukje nog maar. En later werd dat uitgebreid naar Leiden, Den Haag en Rotterdam. Maar dat was een particuliere spoorwegmaatschappij die dat aanlegde. En de overheid heeft wel geprobeerd een lijn naar Duitsland aan te leggen. Maar na 2 jaar gaven ze dat ook alweer over aan een particulier initiatief. Mm. En dat werd dan de lijn van Amsterdam naar Utrecht via Arnhem naar Duitsland. Ja. En wilde de overheid zich er echt helemaal niet mee bemoeien? Zeker wel. Oh, ze wilden eigenlijk niet investeren, maar wel. Eigenlijk alles zeggen over veiligheid. Ze wilden alles zeggen over de tarieven. Ze wilden zelfs het bepalen hoe breed het spoor zou zijn. Dus ze hebben echt wel heel veel invloed uitgeoefend. Ook alleen dan zouden maatschappijen een concessie krijgen. Dus nee, ze bemoeiden zich mee, maar ze wilden er niet in investeren. Oké, laten we dan verder duiken. Want in 1939 maakte Max de Haas een film over 100 jaar Nederlandse spoorwegen. Je ziet daarin hoe de treinen ontwikkelen in die eeuw. De film is bijna helemaal op muziek. Er werd nauwelijks gepraat in de film. Maar er zit ook een heel klein beetje uitleg bij. Even luisteren naar de seinen van die tijd. Hebben jullie er wel eens aan gedacht hoe het komt dat treinen die achter elkaar rijden nooit met elkaar in botsing komen? Wel, wij houden die zorgvuldig op afstand door zogenaamde blokken. Dat zijn aan elkaar sluitende baangedeelten waarin nooit meer dan 1 trein tegelijk mag zijn. Is het blok bezet, dan moeten de volgende treinen stoppen voor de seinpaal die aan het begin van dat blok geplaatst is. Evelien, ja, dat klinkt, ja, ja toch? Dat klopt. Het klopt allemaal. Ja. Maar is dit ook een onderwerp, hè, veiligheid, waar de overheid zich mee ging bemoeien? Of was dat echt vanuit initiatief op van de particulieren? En de overheid ook, hoor. Dus zelfs dat brede spoor was volgens de overheid veiliger. Dus nee, ze hebben daar zich flink tegenaan bemoeid. Ja. Maar nogmaals, ze lieten dat geld over aan particulier initiatief. Dus dat wilden ze niet investeren. Dat gebeurde pas later. Ja, precies. En Freek, als je dit allemaal vergelijkt met nu, hè, inmiddels hebben we de NS die op het grootste gedeelte van het spoor rijdt. We hebben ProRail die het allemaal onderhoudt. In hoeverre speelt de overheid nu nog een rol in wat er op het spoor gebeurt? Nou ja, eigenlijk is er helemaal niet zo heel veel veranderd als je dat zo ziet. Want de overheid heeft nog steeds, ja, ze hebben nog steeds een hele dikke vinger in de pop. Zowel ProRail als NS zijn dan wel bedrijven, maar de aandelen 100% in handen van de overheid. De hoofdregels worden voorgeschreven aan NS. Dus NS krijgt wel een opdracht mee, zoveel treinen moeten op tijd rijden. Maar verder blijft er heel veel vrijheid. En bijvoorbeeld over tarieven mag NS heel veel zelf bepalen. De aandeelhouder, dat is eigenlijk nog weer het andere ministerie. Dus de opdracht komt van het ministerie van Infrastructuur. De aandeelhouder is Financiën. En die zegt ook, het bedrijf moet rendement draaien. 4% op die opdracht die ze hebben gekregen. En dan zeg je, ja, de treinen moeten op tijd rijden. Laten we het eens hebben over die vertragingen, Freek. Diepe zucht bij heel veel mensen die nu zitten te luisteren waarschijnlijk. Daar wordt er namelijk heel veel over geklaagd. Nou, vertegenwoordig jij de reizigers. Is de situatie van het Nederlands spoor echt beklagenswaardig, of is het meer een beleving? Ja, het is allemaal, als je dat in perspectief zet, kun je daar twee kanten op kijken. Is het glas nou half vol of half leeg? We hebben een opdracht. En, daar, en, die, en die, in die opdracht zegt dat de reiziger op zijn eindstation met maximaal 5 minuten vertraging mag 94% moet op tijd zijn. Dus als je trein uitvalt, ben je niet op tijd. Als je een overstap mist, ben je niet op tijd. En dat 94% van de mensen moet dat doen. Maar we zitten momenteel rond de 89. Dus reden genoeg om te klagen, zou ik zeggen. En aan de opdracht wordt niet voldaan. Maar ja, zoals je zei, ik ben hier, ik ben onderweg, ik ben in Berlijn. Ik heb die cijfers er nog eens even in de trein bijgezocht. Daar zouden ze met 89% een gat in de lucht springen. Daar meten ze het zelfs met 15 minuten vertraging. En dan schommelen de cijfers rond de 65%. Dus we doen eigenlijk best wel oké. Dan doen we het heel goed. Ja, als ik het zo hoor. Maar het is niet volgens de afspraken. En het is natuurlijk niet wat we willen. Dus je mag ook wel weer streng zijn als we een opdracht geven aan een bedrijf. Moeten ze er ook aan voldoen. Ja. Evelien, hoe ging dat trouwens vroeger? Bestond vertraging toen ook al in zulke grote mate en dat je met percentages werkte en zo? Nee, dat niet. Maar er bestond een hele ander besef van tijd in de 19e eeuw. Sterker nog, er was geen universele tijd zoals we dat nu hebben. Er was een lokale tijd, de zonnetijd. Er was een Amsterdamse tijd, er kwam een Greenwich-tijd. Er waren op een gegeven moment echt drie verschillende tijden die je aan kon houden. Vreselijk eigenlijk, en tegelijk dat heel handig. Ja, dus er waren apparaatjes op de markt waarmee je dus al die verschillende tijden kon bekijken. En dan kun je kiezen, oké, deze spoorwegmaatschappij hanteert Amsterdamse tijd. Dan moet ik dan op het perron zijn. Maar ja, mensen waren heel anders met tijd, gingen ze om. Want ze moesten een half uur van tevoren op het station zijn. En een kwartier van tevoren luidde de ontvanger een bel. Dat was de stationschef. Om de mensen te manen om langzaam naar het perron te gaan. Dus ja, je deed alles wat langzamer. De trein die bracht versnelling, maar daarvoor reed je gewoon met een koets of lopend. Dus... En was de trein dan ook flexibel? Ik bedoel, hier sluiten de deuren en dan sluiten de deuren en dan heb je gewoon dikke, vette pech. Ja, dat wel. Die ontvanger ging niet voor niks. Nee, een kwartier van tevoren bel luiden. Mevrouw Gibbs, oké, vooruit, stapt u toch maar in. Nee, dat bestond dan niet. Okay. Absoluut niet. Ja. Frik, de aanleiding van heel veel vertraging op dit moment zijn natuurlijk die spoorwegwerkzaamheden. Heeft ProRail in maart van dit jaar aangekondigd dat er een record aantal werkzaamheden zijn. Laten we heel veel luisteren. Goedenavond. Onvermijdelijk, zo noemt ProRail het groot onderhoud aan het spoor dat de komende jaren gepland staat. Het gaat voor veel overlast zorgen, meer dan wat reizigers normaal van werkzaamheden merken. En niet alleen dit jaar, maar tot 2030. Ja, dit betekent dat we meer overlast hebben voor de reiziger. We vinden het ontzettend belangrijk dat het voorspelbaar is en dat we ook alternatief vervoer in de vorm van bussen of omleidingsroutes bieden. Maar het biedt meer werk, betekent meer buitendienststellingen, betekent ook meer last voor de reiziger helaas. Ja, Freek, we hoorden John Volpe van ProRail. Deze zomer gaat het station Amersfoort Centraal voor 3 weken helemaal dicht. Heb je dit ooit eerder meegemaakt? Ja, ook hier herhaalt de geschiedenis. Het is niet heel gek. We hebben het een aantal jaren geleden in Zwolle gezien. We hebben het 10, 15 jaar geleden in Arnhem gezien. Maar als we weer naar de toekomst kijken, gaan we dit wel vaker zien. En dat komt omdat er en heel veel meer werk verricht moet worden. Maar ook omdat het werk overdag goedkoper is. En er een bezuinigingsopgave ligt. Waardoor er meer overdag gewerkt gaat worden. En er meer in langere periodes gewerkt gaat worden. Dat hoeft dan ook weer niet slecht te zijn voor een reiziger. Nee. Als je maar een heel pakket van randvoorwaarden inkleedt. Ik zei tegen John Foppe, heb je dit nou in oktober aangekondigd? Want dan kon iedereen die in Amersfoort woont of werkt zijn vakantie plannen precies op het moment dat jullie werken. Ja, precies. Kun je anticiperen. Nou, dat was dan dit, ja. En dan heb je helemaal geen hinder natuurlijk. Nee. Als je op vakantie bent. Maar Evelien, dat moet toch even ingeregeld worden. Ja, precies. Evelien, hoe ging dit vroeger als er werkzaamheden waren? Ja, je had toen van die baanwerkersploegen die verantwoordelijk waren voor een baanvak. Mm-hmm. En dat ging vaak ook tussen de bedrijven door. Dus dan werkten ze aan het spoor. En dan als er een trein kwam, dan was er een voorman die op een toeter blies. En dan stapten ze gewoon even opzij. Ja, nu volslagen ondenkbaar. Nee, dan worden mensen woest. Precies. Stel je voor. Ja. Okay. En wat ook aardig was, dat de machinisten zelf hun locomotieven konden repareren. Dus als er iets aan de locomotief was, dan stapten ze gewoon uit en gingen reparatie doen. Ja, maar goed, er was ook meer tijd. Veel minder treinverkeer dan nu. Ja. Freek, al met al, als ik het zo hoor, ook jouw verhaal, dan is het toch ook wel een beetje een imago-dingetje. Hè? Anticiperen hoor ik. Ik hoor jou vertellen over de beleving. Hoe staat het eigenlijk met dat imago van de trein? Is dat nou goed of is het slecht? Nou, iedereen die erin zit, die vindt dat fantastisch. fantastisch. Want het is er gezellig, je kunt wat anders doen. En we kunnen gewoon een interview voor de radio doen. Maar de mensen die er niet in zitten, die hebben echt een beeld dat die trein echt altijd te laat is, overvol. Dat er altijd iemand met een stinkend patatje naast je zit. En dat is natuurlijk niet het geval. Dus ik zou zeggen, iedereen die twijfelt, doe dat. Het kan gewoon. Ja, precies. Je kunt zelfs een interview houden inderdaad in de trein. Dank jullie wel. Freek Bos van Rover en Evelien Pietersen van het Spoorwegmuseum. Volgende week deel 2 van onze serie Het Spoor Bijster. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ruim 60 jaar later zijn we nog altijd niet uitgepraat over de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe. Oh, I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, the deedly deedly deedly dum, boop boopy doop. Ja, de Britse schrijfster Maureen Callahan is in oude opnames van therapiesessies van Monroe gedoken. Op basis daarvan beweert de schrijfster dat de actrice waarschijnlijk toch niet door zelfdoding om het leven is gekomen. Sterker nog, ze beweert dat de Kennedy-broers iets te maken zouden hebben met haar dood. Ja, hoe dat zit, dat ga ik bespreken met podcastmaker en complottheorie-expert Philo Bos. Philo, goedemiddag. Goedemiddag. Marilyn Monroe blijkt dus toch niet overleden te zijn aan zelfmoord volgens deze schrijfster. Ja, hoe betrouwbaar is deze theorie, Philo? Ja, wat weten we eigenlijk van deze schrijfster? Ik ben daar een beetje kritisch over. Het is een schrijfster, maar ook een columnist bij de Daily Mail. En de Daily Mail, dat is een Britse tabloidkrant. Ja, en dat is een krant dat zich best wel focust op entertainmentnieuws en op het Koningshuis. En ik weet niet of je ooit op die website bent geweest van de Daily Mail, maar het flitst. Er zijn grote koppen. Het is een en al clickbait. Een schreeuwkrant, ja. Ik vind het wat twijfelachtig en ik vind het ook wel belangrijk om als kantnoot te benoemen dat het, ja, het is gewoon een beetje een klikbeterige krant. En zij schrijft daarvoor, dus dat zegt wel iets over wat voor een journalist zij is. Ja, en de grootste claim die zij dus vertelt, die geluidsopnames van Marilyn met haar therapeut, daarin komt naar voren dat Marilyn niet per se suïcidaal overkomt. Nou, volgens mij heeft de auteur van dit boek dit niet zelf gehoord, maar baseert ze zich op, ja, iets van een verslag van een regisseur die de dood van Marilyn onderzocht heeft. Nou, deze regisseur heeft die opnames mogen beluisteren en heeft toen gezegd, ik kan me niet voorstellen dat het zelfmoord is geweest. En deze regisseur is overleden in 2011. Ja, die auteur heeft volgens mij niet al in die tijd gesproken met deze regisseur. Dus ik vind dit een beetje twijfelachtig. Oeh, ja, dat is niet hoe wij journalistiek bedrijven, toch? Nee, toch? Gehoord nee. Van via, ergens begrepen misschien, eventueel. Nee, nou zijn we een kwart eeuw verder. Hè? Nog altijd zijn we zo gebiologeerd door de dood van Marilyn Monroe. Hoe komt dat dan? Ja, dit verhaal is trouwens helemaal niet nieuw, hè, dat zij vermoord is door de JFK en Bobby Kennedy in de FBI. Maar ja, waarom wij geobsedeerd zijn met Marilyn Monroe, maar sowieso met, ja, grote pop-iconen, is natuurlijk omdat het een soort van halfgoden zijn. En als een halfgod overlijdt, dan wil je dat verklaren. En dan is moord logischer dan zelfmoord. Want een halfgod, ja, die beneemt zichzelf niet van het leven. En ja, een bekend persoon heeft natuurlijk een bepaald soort imago. En als er iets gebeurt wat dan daarbij niet past, dan moet er wel iets niet kloppen. En daarom komen er dan complottheorieën. Je zoekt gewoon een oplossing voor iets wat niet past bij een beeld van een ster. Marilyn Monroe, sekssymbool, knap. Ja, zelfmoord past daar niet bij. Maar ja, ze heeft wel een heftig privéleven. Je zei het al, relaties met JFK, Bobby Kennedy, die zouden er iets mee te maken hebben. Ja, dan is het toch logisch dat er overheid haar vermoord heeft, in plaats van dat ze zichzelf heeft ontnomen van het leven. Ja, dus het is een soort van troost voor onszelf, omdat we dan zo opkijken tegen iemand dat we daar wel een soort van verklaarbare theorie voor moeten bedenken of vinden. Maar dat lijkt me ook heel erg pijnlijk voor de nabestaande, Philo, dat al die theorieën dan maar bestaan. Zouden we niet uit respect voor die mensen gewoon moeten stoppen met het verspreiden van deze complottheorieën? Ja, lijkt me wel. En helemaal deze. Het is een complottheorie die eigenlijk al sinds haar dood, ja, de kop opsteekt. En al jarenlang zijn er allemaal schrijvers die roepen, ja, ik heb het echt, ik weet het zeker. Ze is vermoord door de Kennedys. Om de zoveel jaar komt er een boek uit. En ik denk, laat die vrouw rusten, joh. Laat haar met rust. We gaan er nooit achter komen of dit klopt wel of niet. Want ja, wat weten we? Waar komen die geluidsopnames vandaan? Wat weten we hier allemaal van? Is het nog terug te halen? Jaren 60, hele andere tijd. Dus ja, is alles opgeslagen? We weten het niet. En in zo'n geval denk ik ook, laat die vrouw alsjeblieft rusten. Laten we genieten van haar muziek, wat nog steeds, ja, prachtig is. Je hoorde het net. Ik kan er nog steeds van genieten. En laten we haar gewoon zijn wie ze was. Een mooi sekssymbool, een prachtige actrice. En al dat privéleven, al die rollen erover, laat lekker. Ja, dus jij gaat het er ook niet meer over hebben in jouw podcast?